ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں تم لوگوں سے زیادہ جلدی کرتے تھے اور تم لوگ عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلدی کرتے ہو۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 161، یہ حدیث صحیح ہے۔